Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz kardeşler, yeryüzünde şu anda vatandaşlarının eğitimiyle ilgilenen ve eğitimle ilgili bir bakanlığı bulunan devletlerden şu anda mevcut olanlar veya filan asırda mevcut olanlardan herhangi bir eğitim bakanlığını ya da bir devletin yasalarının okuma fiiliyle başladığı vaki değildir. Herhangi bir bakanlığın bakanlık kuruluşu ile ilgili kanunda filan devletin filan diye başlar. Dinimizin kaynağı olan Kur'an'ımız ise okuma fiiliyle ve bunu da emreden bir sıga ile başlar. Biz insanlık içinde okuma ve okumanın ortaya çıkaracağı siyaset, politika, kültür gibi sonuçların en çok övünülecek tarzda sahibi bulunuyoruz. Bunun için Allah'a hamd ederiz. Bir de işin çok enteresanı daha, hepimizin bildiği ama sözlerimize başlamadan önce bugün burada benim muhakkak övünerek anlatmam gereken bir durum. Filan devletin, filan bakanlığın yasaları masalarda hazırlanır. Salonlarda hazırlanır. Benim kitabım bir dağın tepesindeki bir mağarada okuma eylemi başlattı. Bunu tabiilik, yani ne kadar tabii açısından ele alabilirim. Bunu dağ şartlarında bile ne ile başladığı açısından ele alabilirim. Bunu insanlığın bütününü kuşatacak bir programın başının ne olması gerektiğini vurgulama açısından da ele alabilirim. Hangi açıdan ele alırsam alayım, Kur'an'ın ilk inen ayetinin oku diye okumanın emir sıygasıyla kullanıldığı bir eylem olmasını yeryüzünde insanlık var oldukça ve insan okuyarak, öğrenerek kültürleneceği bir dünya devam ettikçe örnektir, tektir, ilktir, büyük ihtimalle de sondur. Ümmeti Muhammed olarak bugün itham okları altında bulunup bizim cahillik, bilgisizlik, kültürsüzlükle sanki isimdaş hale getirilmiş olmamız, yani Ümmeti Muhammed demek okuma bilmez, okuyamaz, kültürlenemez, kaba saba çöl, devenin peşinde koşar insan olarak lanse edilmesi, biraz sonra da ayrıntılarını da göreceğiz inşallah, asla orijinal değildir, bize ait değildir. Zoraki bulundurulduğumuz müstemleke şartlarında olmaktan kaynaklanan bir vasıftır üzerimizdeki bu vasıf. Biz dağın başında iken okumakla emredilmiş bir peygamberin ümmeti olarak medeniyeti yaşadığımız şehirde okumazlar olarak anılamayız. Bunu kabullenemeyiz. Bu bize ait değildir. Asırlarca da bize ait olmadığını belgelemiş bir ümmetiz. Dünya üzerinde 20 yıllık bir serüvenimiz yok bizim. Şakası yok. 14,5 asırdır dünya üzerindeyiz. Bu dünyanın hayatının da zaten yani en kötü ihtimalle 1/10'una tekabül ediyor. Şaka bir rakam değil bu. Bizim ümmet olarak, kitle olarak yeryüzünde farklılık iddia eden bir nesil olarak bizim orijinal yapımızın başkalarının ürettiği bilgisayardan ancak okuyabilir, yazabilir. Sadece başkalarının icat ettiği daktilo ile yazı yazabilir bir ümmet olmadığımızın en büyük belgesinden söz ediyorum. Tabii bir başlangıcımız var bizim. Biraz sonra örneklendireceğim, Endülüs'ümüz var bizim. Endülüs'ümüz var. Ve üniversitelerde kep atmayı kimden öğrendiğini belgelemedikçe Batı bizi cahillikle itham edemez. Papaz kıyafetine benzemediği halde niye üniversitede cübbe giydiriyorlar? Rektörler, dekanların giydiği cübbe Endülüs'ün hangi köyünde diktirildi ilk defa bunu ispat etmeleri lazım. Bu nedenle biz bugün işte cahilliğimizin özürlerini beyan edip ne edelim işte doğal şartlardan kaynaklandı, deprem oldu, okullar yıkıldı gibi bir mazeretin arkasına sığınacak bir ümmet değiliz biz. Biz bu değiliz bir defa. Biz başkayız. Şu andaki şartlarımız olmadığımız bir yerde, olmamamız gereken şartlarda bizi gösteriyor. Bunu iddia etmiyoruz. İddiaya gerek yok. Ben bir asırdır böyleyim. En çok iki asra kadar benim sürecim böyle gösterilebilir. İnsanoğlunun bir tuşa basarak bir kitabı bir saatte 1 milyon adet basacağı bir zamanda konuşmak kolay. İnsanoğlunun yumurtadan filan hamurdan kağıt yapıp üzerine kitap yazdığı zamanlarda ben kimdim ona bakalım. Ben gemilerin karadan yürütüldüğü bir zamanda gemi yüzdürdüğüm gibi kitabın marketlerde satılmadığı, Çin'den 2 top kağıt gelip o 2 top kağıdın kara borsadan ihaleden Bağdat'ta satıldığı zamanlarda Bağdat'ta kağıt fabrikası kurmuş bir ümmetin uzantısıyım. Bugünüme bakarak kimse benim üzerimde değerlendirme yapamaz. Eğer insanlık 2 asırdan beri yaşıyorsa, 2 asırdan önce insanlık yoktu da biz bu yapıyı başka bir nesil, başka bir varlıktan, cinlerden filan aldıysak ayrı bir konu. Ama insanlığın kağıdı icadından bardağı imal etmesine kadar olan süreç eğer bir 10 bin senelik süreçse, okuma yazmanın serüveni 10 bin sene ise 600 senelik Endülüs'ü bir yere koyamaz Avrupa. Endülüs'ün Avrupa'ya mührünü vurduğundan önceki hayatıyla şimdiki Avrupa kıyaslanmalıdır muhakkak. Neden Sicilya'da hapsettirdikleri Endülüslü alimlerin kıyafetine varıncaya kadar her şeyi cebren onlardan aldıktan sonra Fransa'da kültür değişti de daha önce Fransızların kafası neredeydi? Bunu insanoğlu şu anda soracak durumda değil. Çünkü orantısız farklı bir güçle bir taraf bastırıyor. Yaşadığımız zaman böyledir. Hakimin, mahkumun, savcının, tutanak katibinin herkesin aynı aileden olduğu bir mahkemede yargılanınca sonuç belli. Ama bir gün insanlık şöyle orantılı güçlerin bulunduğu bir zamana ki Allah'ın izniyle çok uzun asırların almayacağı bir kısa zamanda inşallah gerçekleşecek bu. O zaman okumaktan, kültürden medeniyete kadar kimin neye etkisi var? Haçlı ordularını yetiştiren ruhla kendisine ait olmayan bir bahçeden ordusunu geçittirmeyen ruh medeniyetlerinin kökleri hangi okuma serüveninden başladığı inşallah Allah'ın izniyle bilinecektir. Kardeşler bu girişi şunun için yapma ihtiyacı hissettim. Yani neredeyse okuma emriyle başlayan Kur'an'a iman etmiş nesiller olarak neredeyse bizi de cahillik hakkımız bizim. Bu dünyada Allah bizi cehalet için yarattı diye bize de itiraf ettirecekler neredeyse. Yani öyle bir bastırıyor, öyle bir bizi lazer ışınları altında tutuyorlar ki biz yokuz. Onlar olmasa biz sağlığımızı da koruyamazdık. Senin gözü ağrının hançerle gözünün çıkarıldığı zamanlarda Bağdat'ta göz ameliyatı yapıldığını niye gizliyorsun? Sen de o zaman sömürülüyordun. Ama ben sömürmüyordum. Seni öbür kabile, öbür derebeyliğindeki güçlü olan sömürüyordu. Ama benim Bağdat'ımda göz ameliyatı olmaya geliyordun sen. Sen hastayı mezara koyuyordun erken ölsün, mikrop saçılmasın diye. Benim de ottan, çiçekten, bir şeyden şifahanelerde hastaların tedavi edildiği tıp serüvenim vardı. Yani bugüne bakarak ve bugünkü propagandaya bakarak, bilhassa da çok böyle içimi kahredecek bir şeyle söylüyorum, son 10 senedir de bizim cihat gibi, biz ve onlar gibi, yani kullanımda bizler ve onlar diye, yani küfür tabakasını başka bir millet, kendimizi özel orijinal görmek gibi kavramların artık arlanılacak şeyler olduğunu, İstanbul'u fethetmenin bile o çağlarda kalmış bir sıkıntı olduğunu, şimdi hep beraber İstanbul'un boğazında çay içmemiz gerektiğini, hatta biz çay onların likör içmesi gerektiğini hissetmeye başlayan yeni bir nesil geliyor. Yani aramızdaki renk farklılığının yok telakki edilmesi medeniyet olarak bize lanse edilmek isteniyor. Bütün bunlar şöyle bir sonuç getirdi. Cehalet sahipleri parmak kaldırsın, biz kaldırıyoruz. İlim, irfan, medeniyet, uygarlık, teknoloji sahibi onlar el kaldırıyor. Biz de üretilmiş teknolojiyi satın alma görevlileri. Yani bir nebze insaf ve adalet gerekirken neredeyse biz, yani bu dünyadaki cehaletin faturasını ödemeye mecbur edileceğiz. Yani ne var? İşte kadına eziyet var. Bizde muhakkak bizdedir o. Ne var? İşte kabalık, sabalık, eşkıyalık, devlete isyan. Bizde, doğuda hep, batıdakiler pırlanta gibiler. Hiç isyan yok, bir şey yok. Ya sen daha köpekle derisi renkli olanı hala belli eyaletlerinde kaldıramadın. Kadına saygısızlık diyorsun, Avrupa'nın ortasında kadın hala oy kullanamıyor. Yani bir cehalet ve bedeli cehaletten kaynaklanan bir yığın faturayı Müslümanlara yüklüyorlar. Biz bu değiliz. Biz zaten o Müslüman değiliz. Sizin presinizden çıkmış Müslüman değiliz. Elhamdülillah öyle Müslümanlığı kabul etmiyoruz. Biz medeniyetin temelini oluşturan ve medeniyetini elinde güç olduğu zaman ispat eden bir ümmetiz biz. Şimdi senin elinde güç var, medeniyetini sömürme için kullanıyorsun. Benim elimde güç olduğu zaman sen bana sığınıyordun. Kendi din taşına karşı, Roma kültürüne karşı, Yunan emperyalizmine karşı öbür Yunan olarak sen bana sığınıyordun. Farklı bir medeniyet olduğum halde seni de kuşatacak bir medeniyetim vardı. Bunları maalesef arkadaşlar nesillerimize söylemeye fırsat bulamayacağız gibi geliyor bana. Çünkü bunları konuşmakta bir tür cihat, bir tür ayrımcılık kabul ediliyor. Bunları konuşamazsın. Tek medeniyet var, tek anlayış var. Televizyonun öğrettiğinden başka bir kültür yok. Ne buyurulur? Yani neredeyse İç duygularımızın da kanunla belirleneceği kadar hür bir despotizm var. Adı hürriyet ama içindeki sevginin de ne olması gerektiğine Birleşmiş Milletler üstelik karar veriyor. Yani kendi yöresel, lokal bir kanunla da kararlaştıramıyorsun. Ne kültürdür ne değildir, ona Birleşmiş Milletler karar verebiliyor. İnşallah bizden sonraki nesiller bizden daha fazla geçmişine sahip olur da bunun bir kavga konusu olmadığı dünyada yaşarız diye Allah'tan umuyorum. Kardeşler, bizim okuma serüvenimizin simgesi Alak suresidir Kur'an-ı Kerim'de. Alak suresi de bildiğimiz gibi ilk 5 ayeti Peygamber aleyhisselam efendimize Hıra'da inzivaya çekildiği bir anda inmiştir. Ben okuma bilmem diye direttiği halde okuyacaksın diye Cebrail aleyhisselam tarafından sıkıştırılmış. O süreç ilk Alak suresi, yani Kur'an-ı Kerim'in veya daha başka bir ifadeyle Allah'ın insana ilk hitabı ve kıyamete kadar kalacak yegane ölçüsü. Bu şu demektir. İnsan üzerindeki bütün eylemler onun okutulmasıyla gerçekleşebilir. Çünkü Allah cahiliye içindeki insanlığı kurtarmak ve kendisine giden yollara erdirmek için başlattığı süreci oku emriyle başlatmıştır. Okumak bu dinin ilk emridir, ilk sloganıdır. Kur'an-ı Kerim'in de ilk tatbikatıdır. Binaenaleyh biz okumayı imanımız görüyoruz. Ve bu okumaktan da kastımız, Kur'an'ın kastı, o ilk örneği uygulayan Peygamber Aleyhisselam'ın kastı, Allah'ın kitabı Kur'an'dan ibaret değildir. Allah'ın kainatını okumaktır okumak. Uzayı okuyamayanın okuduğu Kur'an'dan bir anlam çıkmıyor zaten. Uzayı okumak, denizlerin, okyanusların altını okumak gerekiyor. Dağların altını okumak gerekiyor. Oku emri veren Kur'an'ın içinde dağlarından, okyanuslarından uzayına kadar ayrıntılar var. Ve bunları niye incelemiyorsunuz? Niye incelemiyorsunuz? Aklınız mı yok? Aklınız mı yok? Görmüyor musunuz? Baksanıza, yüzlerce ayet, baksanıza, görsenize, anlamıyor musunuz? Aklınız mı yok? Dağlara mı bakmıyorsunuz? Bari bir deveye bakın. Bari bir deveye bakın. Şu çöllere bakın diye kainatı gösteren bir kitabı bir tekkede camın bile olmadığı, akşam her yerin karanlık olduğu bir odada okumak dediğimiz zaman oku diye başlayan kitabı okumuş olmayız. Bu kitabın kendisi uzaya açılmayı emrediyor bir defa. Rüzgarları niye incelemiyorsunuz diyor. Gemileri nasıl yürütüyorsunuz anlamıyor musunuz bunu diyor. Denizciliği teşvik ediyor. Gemiciliği teşvik ediyor. Ve bu kitabı sen bir hurma ağacının altında okuduğun zaman Kur'an okudum diyorsun. Kur'an'dan okudum diyebilirsin ama Kur'an'ı henüz okumadın. Kur'an'ı okumak kapsamlı bir eylemdir. Bir hurmanın kütüğünün altında da yapılması gerekir. Okyanusta kaç bin tonluk bir geminin nasıl yüzdüğünün incelenmesi de gerekiyor. O oku diyen kitap zaten bunları talimat veriyor. Bu okuma kelimesi bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ilk defa ilk nesil olan ashab-ı kirama öğretildi elhamdülillah. Şimdi burada bir ayrıntıya gireceğiz kardeşler. Okumak kelimesinden biz, yani ikra bismi rabbikellezî halak diye başlayan Alak suresinin ilk ayetinden Kur'an-ı Kerim ve işte çağdaş olsun biraz mevlüt okumayı eğer okumak olarak anlıyorsak, bu yaptığımız iş milyonda biri bütün zannetme hastalığıdır. Bir bardak su alıp okyanustan, bunu okyanus diye isimlendirmek kadar yanlıştır. Bu okyanustan sudur sadece. Su okyanus suyuysa. Okyanus asla değildir. Kur'an-ı Kerim'in Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir çocuğa okutturulmaya başlatılması esasen Kur'an'dan okumaktır. Hafız olduğu zaman da o çocuk hala Kur'an'dan okumaya devam ediyordur. Bütününü ezber biliyor olsa bile. Bir oturuşta sabahleyin oturup akşama kadar Kur'an'ı baştan sona hiç yüzüne bakmadan, kağıda bakmadan okuduğu zaman da Kur'an'dan okuyor hala. Eline kalem alıp insanlığa bir tıp eseri döktürdüğü zaman, bir fizik eseri döktürdüğü zaman, bir fıkıh eseri döktürdüğü zaman Kur'an okumaya başladı. Çünkü Kur'an hayatı kuşatmak için gelmiştir. Hayat kitap gerektirdiği zaman kitapsa, gemi gerektirdiği zaman gemiyse, uzayda bir araç gerektirdiği zaman oysa, toplumsa, cami ise, fırınsa, manavsa, terzi ise, konfeksiyonsa, hayat nerede neyse orada bulunmak istiyor Allah. Bunun için peygamber göndermiş zaten. Peygamberine mağarada Kur'an indirmiş ama onu Mekke'de tatbik etmesini istemiş. Sen akşamları gel sabaha kadar burada bu sana indirdiğim Kur'an'la otur mu demiş. Dağda inmiş şehirde tatbik edilmesi istenmiş bir kitap bu. Bütün insanlığı kuşatma hedefiyle inmiş bir kitabı bir okulun, medresenin bir masasında sıkıştırdığınız zaman o kitaba zarar verirsiniz bir defa. Bunun için biz okumaktan hayatı Allah'ın gözüyle okumak anlıyoruz. Mümin ticarete Allah'ın gözüyle baktığı zaman Kur'an okuyor demektir. Mümin dünya siyasetine Allah'ın gözüyle baktığı zaman Kur'an okuyor demektir. Mümin özel evindeki hayatına, evinin mutfağına, evinin yatak odasına, evindeki eşine, evindeki çocuğuna, okuldaki öğrencisine, çalıştığı yerdeki patronuna, işçisine Allah'ın gözüyle baktığı zaman Kur'an okuyor demektir. Çünkü Kur'an okumak Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin dediğimiz zaman bu Kur'an'dan okumaktır. Kur'an okumak bütün alemleri Allah'ın kabul edip gereği olarak da ibadet etmek, siyaset etmek, iktisat etmek ve çoluk çocuk sahibi olmak, ziraat yapmak vesairedir. Eğer biz Euzubillahimineşşeytanirracim deyip Kur'an'a bakıyoruz, siyasetimiz Tevrat'a teslim edilmiş, ticaretimiz İncil'e teslim edilmiş, sokaklarımız gençlere teslim edilmiş, biz burada Allah'ın indirdiği kitabı okuyoruz. Allah'ın indirdiği kitaptan okuyoruz. O kitabı hayattan kopardığımız için bu yaptığımız şey okuma eyleminin bütününü ihtiva eder nitelikte değil. Kardeşler, bu perspektif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evinde de uygulandı. Girdiği her evde de uygulandı. İlk nesilde uygulandı. Karınlarını doyurmak gibi, arazi sahibi olmak gibi bir sevdaları olmadığını ömürlerinin sonuna kadar ispat etmiş bulunan ilk nesil ashab-ı kiramın Bizans surlarına kadar 80 yaşından sonra bile olsa gelmelerindeki mantık budur. Kendileri oradan bir yer buluruz, ucuz arsa buluruz, yeni yol geçecek Bizans'ın fethinden sonra, fetheden komutanın güzergahı otoban olacaktır herhalde, etraftan arsa alırız, köprü geçer oradan filan gibi mantıkları olmadığı, fethettikleri yüzlerce şehirdeki hayatlarından belli. Fethettikleri ve buralar senindir diye anahtarları kendilerine teslim edilmiş şehirlerde terliksiz dolaştılar. Dolayısıyla onların dünyalık bir derdi yoktu. Kur'an'ı okudukları için Bizans Allah'ın ezanının okunduğu bir yer olmadıkça burada Kur'an okumanın manası yok deyip canlarından çok sevdikleri peygamberlerinin bulunduğu Medine'yi bırakarak oralara gittiler. Bu onların neyi, neden ve nasıl anladıklarını gösteriyor. Burada şüphesiz kardeşler bir şeyi itiraf etmem gerekiyor. Yani bütün bunları anlatırken ben Kur'an-ı Kerim'in cilt haline gelmiş şeklini ve onun tefsiri niteliğindeki hadisleri, fıkıh, tarihi, coğrafyayı vesaire bir tür önemsiz görmek gibi bir cehalet izhar etmiyorum ben. Haşa, böyle değil. Daraltılmış büyüğü büyütmeye çalışıyorum. Esasen Kur'an okuyanın ufkunun, ikra diye Allah'tan emir alanın ufkunun ne olduğunu ilk nesilden örneklendirmeye çalışıyorum. Maalesef sonraki nesiller bize gelinceye kadar bu perspektifi, yani asıl Kur'an okumanın yeryüzünde bütün insanlığı Kur'anlaştırma, Kur'anlı hale getirme mücadelesi olduğunu anlayan nesil sayısında ciddi bir düşme oldu. Bu düşmenin şu anda ne hale geldiğini hepimiz gözlerimizde müşahede ediyoruz. Nasıl müşahede ediyoruz? Yani Kur'an'a ayırdığımız payı kendimiz üzerinden baktığımızda cuma akşamları bir Yasinlik kadar ya ayrılıyor ya ayrılmıyor. Çocuklarımıza gelince okullarına zarar vermeyecek en rahat limit ne zamansa onu tespit edip çocuklarımıza ancak orayı ayırabiliyoruz. Yaz tatili. Yaz tatili. Zaten başka türlü de çocuğun yani yaramazlık yapması muhtemel. Trafikte çok kötü bizim cadde üzerinde evimiz. Nereye çıkacak bu çocuk? Kur'an'a. Yani ehveni bela olarak bir tür Kur'an öğretmeyi görüyoruz ki bu Kur'an'a karşı edep sıkıntımız olduğunu gösteriyor. Bu telakki batıl bir telakki. Yani Kur'an-ı Kerim'in çocuğumuzun matematiğine zarar vereceğini, çocuğumuzun okul zekasına zarar vereceğini zımnen kabullenmiş oluyoruz ki bu tabi yine bir başka açıdan başımızın dertli olduğunu gösteriyor. Hala biz Kur'an'ı Euzu billahi mineşşeytanirracim deyip besmeleden nasa kadar okumayı okumak olarak hala anladığımızı gösteriyor. Halbuki o çocuğun matematik serüveni de Kur'an'ın okunması olmalıydı. Yani biz güneşin bütün dünyayı, işte dünyanın güneşte kalan bölgesini, gündüz olan bölgesini aydınlattığı gibi Kur'an'ın da hayatımızı aydınlatmasını Kur'an'ı okumak olarak görmemiz gerekirken maalesef bu noktada bir sıkıntımız oluyor. Şimdi kardeşler, ümmetimizin en başta vurguladığımız bize ait olmayan bu serüvenini, yani şu andaki yaşadığı cehaletle simgelendirilmeye çalışılan serüvenini kabul etmediğimizi söylüyoruz. Bunu geçmişimizin pratiği üzerinden belgelemek istiyorum. Şimdi kardeşler, evvela şunu vurguladık. Birinci paragraf diyelim buna biz. Biz ilimden Kur'an-ı Kerim okumayı anlamıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okumak ilmin 50 bendinden bir tanesidir. 100 bendinden bir tanesidir. Kur'an okumak diye bitecek bir ilim yok bizde. Kur'an okuyor olmak Müslümanlığın gereğidir. Dolayısıyla bir çocuğa hafız olduğu, Kur'an okuyor diye tören yapmanın da bir anlamı yok. Müslüman zaten bu. Yani bu sonradan yapılmış olması gereken bir şey değil. Müslümansa zaten oturup Kur'an-ı Kerim okuyacak demektir. Matematik de bizim Kur'an'ımızın parçalarındandır. Coğrafya da bizim Kur'an'ımızın parçalarındandır. Siyaset bilimleri bizimdir. Sosyoloji bizimdir. Biz ilmi şu şekilde anlıyoruz. İnsanın dünya açısından menfaatini oluşturan, ahiret açısından da lehine olan her şey ilimdir ve insanlığın üzerinde eğilmesi gereken ibadet amaçlı ve ibadet heyecanı ile uygulaması gereken bir durumdur. İlim budur. Bunun içine siyaseti sokabilirsiniz, coğrafyayı sokabilirsiniz, sosyolojiyi sokabilirsiniz, biyolojiyi sokarsınız, tıp bunun başında durur zaten. Tıp bunun başında durur. Ya çünkü tıp insanın %100 yararına, yani tıp insanın varlığının devamı için gerekli bir bilim, bir tür Kur'an gibi, bir tür fıkıh gibi, tefsir gibi Müslümanların sahiplenmesi gereken bir bilim. Böyle olduğu için de Peygamber aleyhisselam efendimizden sadece 3 asır sonra bu mantıkla nesiller yetiştirildiği için medreselerde, o zamanki zor şartlarda dünyanın dev tıp adamları Müslümanlardan yetişti. Şimdi bütün batıdan hazır tıp kitapları ve tıp deneyimleri hazır geldiği halde, batıdan hazır geldiği halde bu dünyanın çapını kuşatacak bir tıp adamı yetişmiyor. Çünkü sadece tıbbın işte diploması ve getirisi üzerinden meslek edinme söz konusu burada. Halbuki ilk 3 asırdan sonra tıbbı Allah için yapılacak bir iş, Allah adına yapılacak bir cihat, ahirette işe yarayacak bir ibadet gibi gören anne babaların çocukları arasından işte İbn filanca gibi, İbn Sina gibi, Farabi gibi adamlar çıktılar. Ki yani şöyle bir hakikati vurgulamak lazım arkadaşlar. Şimdi filan İsviçre'de filan doktor işte filan çalışmayı yaptı, filan hastalığa iyi geldi diyoruz. Denebilir mi? Tek başına bu işi yaptı. İsviçre'de sen kalp krizini önleyen bir iş yaptığın, bir icat, bir ilaç keşfettiğin zaman senin etrafında bir 10 bin kişilik kadro olmadan bunu yapamazsın sen. Niye Afrika'da, Nijerya'da insanlar bir şey icat edemiyorlar? Çevre yok orada. Bir 10 bin kişilik çevrenin içinden bir tane sivri adam üretiyorsun sen. Yani bir İbn Sina sanki tarihimizde bir kişiymiş gibi algılıyor. Ya o ortam, köylüsünden şehirlisine kadar herkesin kültürü o mantık olmasa içlerinden İbn Sina nereden çıkacak bunların? Niye 150-200 milyonluk koca kitleler arasından iki kişi çıkmıyor şimdi? Demek ki yani iki kişi çıkmıyor ama toplum bütünüyle bir şeyin üzerine yığıldığı zaman ondan iki tane üç tane insan çıkıyor. Koca bir dağı dozerle kaldırıyorsun, 3 kilo 5 kilo altın çıkıyor altından. Ama durduğu yerden bir altın böyle filiz gibi, kızıl ağaç gibi büyümüyor. Büyük yatırım yapıyorsun, küçük sonuçlar çıkıyor. İbn Sina'yı, işte Farabi'yi, Kavarizmi'yi, yani bugünkü modern dedikleri nasıl onlara ait oluyorsa, sıfırını da Müslümanlar bulmuş, rakamını bunlar sayıyorlar. Böyle bir medeniyeti sadece işte bir İbn Sina'ları var gariplerin. Bir de Farabi'leri var. Bir de İbn Haldun diye bir hacı amca var. Ya bir İbn Haldun, hangi toplum yetiştirdi İbn Haldun'u? Bir ortam söz konusu. Dolayısıyla bizim geçmişimizde bu ortam vardı. Şimdi de bu kadar tıp ve bu kadar teknolojinin bulunduğu bir, mesela 250 milyonluk Amerika'da 250 bin tane mucit adam yetişiyor mu? Madem bu okuldan verilmekle oluyor. Yine bütün saydığın zaman 100 kişi çıkıyor ortaya. 100 kişi de yok. Hala bir icat yok ortada. Elimize bir bilgisayar geliyor. Bu bilgisayar filanca şirketin oluyor. Filanca mucit hala bir şey keşfedemiyor. Filanca şirket ne demek? En az 500 tane o alandaki kafalı mühendisi topluyor. Onlardan bir sonuç çıkartabiliyor. Ama ilk defa filanca basit, bugün artık işe yaramayan cihazı ilk defa keşfeden adam kaşif aslında. Buradan şu noktaya gelmek istiyorum. Bizim geçmişimizde işte İbn Sina var. O da olmasa var ya hepten zil zurna cahil kalacaktık herhalde zannediliyor. Bu bir iftira. Bilimsel değil bu bir defa. İbn Sina'nın ortamı var ki İbn Sina'n var senin. Demek ki çocuklar da matematik anlıyorlardı. O çocukların arasından bir Farabi, bir İbn Sina sıyrıldı, çıktı. Burada kardeşler bugün cevaplamakta zorlanılan bir soru var. Dün böyle olan ümmet bugün niye böyle? Yani dün işte İbn Sina yetiştirecek ortamların sahibi olan ümmet, bugün İbn Sina'yı bile tanımayan bir ümmet niye oldu? Niye başkalarının kulu kölesi oldu? Bu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor. Burada kardeşler çok önemli bir ayrıntı var. Biz cihat ümmetiyiz. Hiçbir zaman Mekke'ye, Medine'ye, İstanbul'a daralamayız. Daraldığımız zaman Müslümanlığımızda sorun olur. Dolayısıyla bütün dünyayı kuşatacak bir ruh ve mantık var bizde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında Medine'de kurduğu devlet bütünü işte kaç bin kilometre kare bir yerdi. Bu onun yakın dostu ashab-ı kiram zamanında 5 kat 10 katına çıktı. Daha sonraki zamanlarda 100 katına çıktı. 1000 katına çıktı. Şu anda işte belki 3000-5000 katı büyük bir mesafe. Yani çekirdek kurulduğu yer o kadardı ama büyüdüğü yer 14 asır sonra onun kaç bin katı oldu. Eğer İslam yöresel bir din olsaydı, yani sadece Medine'ye mahsus bir din olsaydı veya işte Arap Yarımadası'nda Arapların dini olsaydı, o kalite 5 asır, 7 asır, belki 10 asır bozulmadan devam ederdi. Ama açılmayı emreden, yerinde durmayı, 2 günü denk durmayı yasaklayan bir siyaseti var. Dün senin toprakların ve kuşattığın insan sayısı 100'dü. Bugün 100. insanla hala yaşıyorsun. 101 kişi olmadın diye kınayan bir mantığı var. Dinin, İslam'ın. Dolayısıyla sürekli kuşatan, Hatta hadis-i şeriflerde kıldan çadır evler bile benim olduğu gün diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da kutuplarda gözü olduğunu gösteriyor. Kutuplarda gözü olduğu zaman Efendimiz Medine'de çölde yaşıyordu. Yani çöllerde geldi, kuruldu din, kutuplara doğru hedefi var. Bu büyüme hedefi hem toprağı büyütme hem toprağın üzerindeki insanı büyütme demek. Müslümanların bu büyümeye paralel olarak kendilerini de geliştirme gayretini artırmamaları halinde bir yandan büyüme devam ediyor, genişliyorsun. Büyümeye paralel olarak sen gelişmiyorsun. Mevcut durum budur. İslam eğer Hatay sınırında kalsaydı bugün İslam'ın üzerindeki bu ithamlar olmayacaktı. Kendi yağıyla kavrulacaktı İslam. Ama Medine'den açıldı, Roma kültürü Medine'ye sızmış oldu. Çünkü Suriye fethedildi. Daha Efendimiz'den 4 sene sonra Suriye fethedildi. Suriye Roma kültürünün yaşandığı bir yerde, Şam uygarlığı. O geldi, katıldı. Bu bizim saflık oranı 100 olan suyumuzu 90'lara düşürdü. Çünkü onları %100 eğitecek bir kapasite yok ortada. 3 sene sonra, yani Peygamberimizden 5 sene sonra İran fethedildi. Başka bir uygarlık, o da suyumuza katıldı. 90 olan saflık oranımız 80'lere düştü. Şamanizmin etkisindeki Anadolu geldi İslam'a girdi. Orta Asya büyük oranda İslam'a girdi. Her şeyiyle İslam'ı etkilemeye başladı. Ama İslam'ın belki akidesinde direkt etkilenme olmuyor ama mesela ne gibi 5 kişilik bir camide insanlar namaz kılarken imam onları eğitmiştir. Cuma namazında bakıyorsun safta nasıl duracağını bilmeyen bir sürü eğri büğrüler duruyor. Sana bakıyor, rüküye nasıl gidiyor, öyle gidiyor. Bayram namazında bakıyorsun bunlar biraz daha şaşkın kadro çoğalıyor. Kıbleye bile ters duruyor adam, bir gazete bulmuş. Gazeteyi sermiş direğe doğru, direkt kıbleye ters halbuki. Ama bir bayramda gelmiş zavallı. Bu manzarayı ümmeti Muhammed'in bütünü olarak düşünün bir de. Hatta bu ta Hazreti Osman zamanında, yani Peygamber Efendimiz'den 15 sene sonra hissedilmiş bu. Nitekim Osman bin Affan radıyallahu anh ümmetin 3. halifesi fetihleri durdurma kararı vermiş. Bu insanları eğitmek zor. Biz vali göndermekte bile zorlanıyoruz. Durduralım bu fetihleri bir miktar demiş. Durduralım. Eğittikçe açılırız. Amr ibn-i As radıyallahu anh istişare meclisinde demiş ki ya emir el müminin yanlış yaparsın demiş. Allah bu ümmete cihat aşısı yaptı. Bu ümmeti cephelere sürmezsen cephe sen olursun, yerler seni Medine'de demiş. Buna rağmen cihadı hafifletme, yani dış açılımı hafifletme uygulaması fiilen Hazreti Osman tarafından tatbik edilince bu sözden 5 sene sonra Medine'de cihat diye onu şehit ettiler insanlar. Dış güçler değil, iç serseriler Osman gibi bir adamı şehit ettiler. Bunun özü bu. Yani bu ümmet dünyayı kuşatmak için enerji verilmiş bir cihaz gibidir. Bunu durdurduğun yerde patlatırsın. Şimdi işte bu sabah namazını kılanlar ne kadar disiplinli bir saf tutuyorlar. Cuma'ya gelince o saflar nasıl bozuluyor? Hatta imam yalvarıyor Allah için öne gelin kardeşim, ön taraf boş diyor, kapıya yığılıyor insanlar. Bayram namazında yağmurda duruyorlar dışarıda, içeri girmeyi bilmiyor. Adam içeri nasıl girildiğini, bilet mi alacaksın, buradan kontrollü bir yerden mi geçiyorsun bilmiyor ki adam. Yani bu pozisyonu bir bütün olarak İslam'ın tarihinde uygulayın. Ashab-ı kiram peygamber görmüş insanlar dakikasında ipe dizilir gibi dizildiler İslam'a. Filan medeniyet, filan uygarlık, filan yöre katıldıkça bu dizilmede sıkıntılar oluştu. Bugün 14 asır sonra geldiğimiz pozisyon özü bu olan bir sıkıntıdan kaynaklanıyor. Bunun özünde bu var. Nedir bu? İslam henüz insanlığı bir ipe dizecek eğitim sürecini bitirmedi. Biz bu henüz sıralar, kardeşim sıraya geç, sıraya geç, sen biraz sıraya geç denen süreçteyiz. Aslında bu sıra bittiğinde ip gibi uzaya kadar dizilmiş bir ümmet kitlesi göreceğiz. Okuması da olan, neyin için okuduğunu da bilen bir ümmet görecek insanlık inşallah. Bu gerçekleşecek. Bunun belki son mühürünü de Mehdi vuracak, İsa Aleyhisselam vuracak, o önemli değil. Ama insanlık Allah'ın Kur'an'ının okuttuğu, terbiye görmüş bir sıraya girecek bir gün. Şu anda bulunduğumuz nokta işte bir bayram namazındaki kargaşadır. Bu bayram namazında imamımız, hocamız, konuşanımız insanları teşvik edip sabah namazına da getirebilse 5-10 sene sonraki bayram namazında bu sabah namazı kadar ciddi bir saf düzeni olacak o zaman. Şu anda batının bize baktığı, bizi gördüğü manzara veya bizim içimizde yeni yetişen nesillerimizin gördüğü manzara arlanılacak bir manzara gibi görülüyorsa da esasen bu bizim son halimiz değil. İlk halimiz de değil. İlk halimiz de değil. Son halimiz de değil. Tam böyle sıraya dizileceğimiz zaman teftişe gelmiş müfettiş. Daha öğretmen sıraya diziyor bizi beden eğitiminde. Daha sıraya dizecek bizi öğretmen. Henüz sıraya dizmeden bu öğretmende iş yok diye karar veriyor. Bu çocuklar yeni geldiler. Eşortmanlarını giydiler. Ayakkabılarını giydiler. Şöyle bir sıraya sokacağız bunları. Daha antrenmanlarını yapmamışız. Bu ümmet antrenman sürecini yaşıyor. Bu ümmet büyük katılımdan kaynaklanan yetiştirme, eğitme zafiyetinden kaynaklanıyor. Peki Allah bizi böyle batının önünde sıkıntıya düşürecek yerde şöyle bir müthiş mucizeyle İşte İranlılar girdi, o gün melek gibi oldu. Hepsi Ebu Bekir oldu. Anadolu geldi, hepsi Ebu Bekir oldu. Yok, Anadolu daha Ömer gibi olur herhalde. Anadolu'dan Ömerler çıkar böyle. Astımı kestim, Alparslanlar falan. Onlar Ömer oldu diyelim. Ondan sonra Balkanlar Müslüman oldu, onlar da Osman oldu diyelim. Böyle hep öyle yapsaydı Allah olmaz mıydı? Olmazdı. Niye olmazdı? Yukarıdan din iner, o dine aşağıdan uyulur. Yukarıdan uydurdun mu kulluğun gereği yok o zaman. O zaman insanları yaratmaya da gerek yok. 500 milyar insanı cennete yaratırdı Allah. Melekleri öyle yarattı nitekim. Allah meleklere bunu uyguluyor. Yaratırken meleklerini full standartlı yaratıyor. Hiç arıza yok. İnsanı bin bir bataklıkta yaratıyor. Ondan sonra o bataklığın içinden, gübrelerin içinden filiz olup çiçek olmanı istiyor. Kan, irin, pislik, sidik ve kaba pisliğin içinden memeye süt olarak gelmeni ve gıda olmanı istiyor. Biz ya 1924'ten 2024'e kadar bu işi bitirelim diye acelemiz var. Çünkü en çok 100 sene takdir ediyoruz kendimiz için. Allah 120 yaşında işi bitecek bir Allah değil ki. Niye acele etsin ki? 100 senesi, 100 milyon senesi diye bir senesi yok Allah'ın. Allah'ın gözünde baş yok, dip yok zaten. Dolayısıyla acelesi olan biziz. Bunun ideali nedir? Bunun ideali Allah'ın gözüyle bakmaktır. Allah'ın gözüyle baktın mı sen de acele etmezsin. Öyle bir rahat edersin ki ölüm de zevk verir o zaman. O zaman bugünkü duruma göre değil, peygamberin vaat ettiği bir kutuptan öbür kutuba kadar insanların Allah'a secde ettiği ve Kur'anlı oldukları, Kur'an'ın terbiyesiyle yetiştikleri zamana göre hazırlanmış olur Müslümanlar. Öyle görmüş olur. Kardeşler, burada iki noktaya daha temas etmek istiyorum müsaadenizle. Birincisi, biz geçmişimizde bugünkü kültürle ölçülemeyecek çapta kültürlü bir ümmetiz. Bunun iddia edilecek bir şey yok. Hicretin 5. asrında, yani bizden 800-900 sene önce, Dimaşk, bugünkü Şam'da yaşayan İbni Asakir isimli bir zat, Peygamber Efendimizin Buhayra ile görüşmek için Suriye'ye gelişi var ya çocukken. Yani meşhur bir hikaye var. Rahiple gelip görüşüyor. Çocukken daha gelip görüşüyor. Bir bulut onu takip ediyor. O günden başlayarak kendi yaşadığı zamana kadar İslam'la ilgisi bulunan ve Suriye topraklarına bir kere gelmiş olan bütün insanların biyografisini çıkarmış. Tarih-i Dimeşk diye bir kitaptır. 82 cilttir arkadaşlar. Medeniyetimden söz ediyorum. Buraya da not aldım. Süleyman abiye götür o kitabın ilk ciltlerini. Örnek gösterdiği not aldım. Allah unutturdu Süleyman abi. Ama kurarsın bir kütüphane, ilk hediye ettiğim kitap olur. Göreyim kütüphaneyi. Arapça kitap varsa bir tane benden. Sizin de başınız. Süleyman abi. Babası ben olduğum kütüphaneye bir şey vermem. Ben çocuğuma cimriyim. Arkadaşlar, bu zatın hayatını incelediğinizde 900 sene öncesinden söz ediyoruz. Büyük ihtimalle jeneratörle elektrik buluyordur o zamanlar. Zannetmiyorum Şam'da elektriklerin her gün çalıştığını falan o zamanlar. İnternette sürekli çalışmıyordur. Hantal bir internetle bilgi kaynağı. Nereden bilgi bulmuş bu adam? İşte hicretin ikinci senesinde filanca Şam'a geldi diyor. 12. sene Ömer bin Hattab geldi buraya diyor. Onun biyografisini anlatıyor. Şam'da neler konuşmuş, kimlerle buluşmuş, ne anlatmış onları anlatıyor. Tarih-i Dimeşk diye herhangi bir alime sorun, nerede buldun o kitabı diyecek sana. Çünkü kitap değil, dünya gibi bir şey. Bir dünya. Ansiklopedi demek ne demek kardeşler? 200-300 yazarın birleşip yazdığı bir kitap demek. Niye ansiklopedi diyorlar? Tek müellifi yok ondan dolayı. Bugünkü modern bilgisayarlı dünyada şahıslar ansiklopedi yazmıyorlar. Yazamazsın çünkü. Bu insan 70 küsur yaşında vefat etmiş. Oğlu hatırasını anlatıyor. Babam diyor, çok ibadete düşkündü diyor. Yatsı namazını kıldı mı teheccüd numarasıyla seccadenin başına gider sabahleyin kalkardı oradan diyor. Yatma nedir bilmiyor bu adam. Gündüz sabahleyin ışıklar, işte elektrikler gelince diyeceğim. Sabah elektrikler gelince kalemini alıyor eline. Akşam namazına kadar en fazla yazabilir. Çünkü hemen kesiliyor elektrikler, internet bağları kopuyor. Bu bir eser vermiş. Bu 82 cilt basıldı şu anda arkadaşlar. Fiiristi 4 cilt sadece. Binlerce insan Şam'a geldi, filanca ile konuştu, orada şu sözü söyledi diyor. Ve bu adamın 150'ye yakın böyle kitabı var. Kime çevirtireceğim bu kitabı? Aslı Arapça, bir gün Türkçe'ye de döner inşallah. Böyle 150'ye yakın kitabı var bu adamın. Bu cin mi diyeceksiniz, ifrit mi diyeceksiniz? Bunun gibi şu anda vaktinizi almak istemiyorum. 100 tane isim var. Çoğunun kitabı kütüphanemdedir. Bir mucize olarak görüyorum. Bu ümmet bu. Bir Fransızın meşhur bir sözü var. Yabancı bir kaynak olduğu için ben Arapça nakledenden söylüyorum. Kendim görmedim. Diyor ki, Endülüs'ü imha ettik. Endülüs'teki birikimin 1/5 kaldı kütüphanelerde. Batı medeniyetini kurduk diyor. Bunu 1970'lerde söylüyor Fransız. Endülüs olduğu gibi kalsaydı bugün Batı ne olurdu bunu anlayamıyorum diyor. Endülüs neresi arkadaşlar? İspanya. Sicilya'ya kadar gelmişler. Ve Paris'e 50 kilometreye kadar geldi Endülüs'te alimler. Endülüs'te tefsir meşhurdur, uzay bilimleri çok daha meşhurdur. Tıp kitapları çok daha meşhurdur. Endülüs medar iftiharımız bizim. 8 asır Müslümanlar orada medeniyet sürdüler. İstanbul'un fethinden önceki günlerde yıkıldı Endülüs medeniyeti. Burada geçmişimizde bu sıkıntı, yani cahil olmak, vasıfsız adam olmak, başkasının yazdığını okumak geçmişimizde yok arkadaşlar bizim. Herhangi bir İslam alimi alın, bana bir İslam alimi söyleyin. Fıkıhta, tefsirde, bir ilimde meşhur olsun. Kardeşler, kesinlikle ya tıp ya uzayla ilgili bir kitabı da vardır muhakkak. Gök cisimlerini tarif ediyor. Bir fıkıhçı, insanlara abdest namazı öğreten bir adam, nerede diye arıyor onu birisi, rasathanesinde diyor. Hanımı rasathanesinde diyor. Özel rasathaneler kurmuş adamlar. Bizim çocuklarımızın cep telefonuyla Google'a bağlandığı bir dünyada adamlar bir dağın tepesine çıkıyor, kendine rasathane kuruyorlar. Elbette bugünkü modernizasyon değil ama yani rasathane mefhumu var adamlarda. O zamana göre uzay çağı yaşamış. Biz bu ümmetin uzantısı olmakla iftihar ediyoruz elhamdülillah. Bu övgülerin dizilmesinde çok bir yarar görmüyorum. Zaten Kur'an bize yeter yani, övünmek için başka bir şeye ihtiyaç yok ama bugün kitapla aramıza ne girdiğini çok konuşmamız lazım bizim. Bugün aramıza kitapla ne girdi? Neden bir insana kitap hediye ettiğin zaman yüzü gülmüyor? Yani ben 3-5 tane kitap yazan birisiyim. Misafirim geliyor. Düşünüyorum, gelirken de elinde bir lokum bir şey getirmiş oluyor. Şimdi ben de onu boş göndersem ayıp olur. Bu lokumu sana geri vereyim desem hepten ayıp olur herhalde. Düşünüyorum, yazdığım kitaplardan müellif olarak kalın kalemle bir imzalayayım, hediye edeyim diyorum. Ben de size kitap hediye edeyim diyorum. Kalın bir kalem var, 1,5 uçlu, onunla yazıyorum falan. Allah razı olsun hocam diyor. Yani bir teşekkür de, Allah razı olsun. Ondan sonra veriyorsun. Benim önümde daha oraya koyuyor zaten. Bakacağı yok çünkü. Yani hiç gereksiz bir şey, Çince bir şey vermişim. Ya en azından ön sözüne bakarsın herhalde. Cazip değil. Çok hayran olan, eşim kitap düşkün, hocam vereyim okusun diyor. Böyle hakaret eder gibi. 3-5 kural dışı böyle nereden geldiği belli olmayan da oluyor. Almış okumuş filan vesaire. O bir daha geldiğinde mesela ikinci kitabı verdiğinde birincisini okumuştum şöyle diyordun diyen yok arkadaşlar. Genel karakterimiz bu. Biz bu ümmet değiliz. Bu ümmet değiliz biz. Nihayetinde yani verilen kitap 5000 sayfada değil, 150 sayfalık, 200 sayfalık bir kitap veriyorsun. Okumayışımız da, konuşma tarzımızdan ve diğer bütün uygulama, hayatı ilişkilerimize, aile düzenimize, çocuklarımıza, ilişkilerimize kadar her şeyimizi etkiliyor okumayışımız. Televizyon çocuğu olduğumuz hemen yansıyor. Yani gören kitleyiz. Bu ülkedeki kültür durumumuzun şahidi gazetelerdir. Okuma yazma bilmez bir insana hitap eder gibi hep büyük puntolarla, resim altı yazılarla bize haberleri vermek zorunda kalıyorlar. Hafif böyle az resimli gazete oldu mu, bu bakan gazetesi herhalde, onu normal vatandaş okumaz diye almıyorsun. Resim olacak ve resmin altındaki yazı haberin kendisinden çok daha değerli. Neden? Özet var orada, 2 satır çünkü. Öbürü koca yarım sayfa, onu kim okuyacak? Altında işte burada görüldüğü gibi yuvarlandığı araba yazıyor. O 2 satırda onu okuyor. Sıkıntı bu. Bu sıkıntı bize ait olmayan, orijinalimizde olmayan bir görüntü. Ben acizane kardeşler, neden kitapla aramızda bu kadar soğukluk var ki, kitap Kur'an'la başlayan bir bütünün adı. Aramızda ne kadar bu kadar soğukluk var? Ben bunu birkaç başlığa topluyorum. Birincisi, Allah zamana yemin ediyor Kur'an'da, biz zamanın kıymetini takdir edemiyoruz. Zamansız bir nesil olduk. Zamansız nesille kastım, yani 24 saat en ucuz her markette eşantiyon verilen bir şey haline geldi. Allah yemin ediyor bu zaman çok değerli. Biz yani zaman çarpsın diye bir şey demedik kimseye. Çarparsa Kur'an çarpar sadece. Zamanın kimseyi çarptığı yok. Biz telefon gibi bir nimeti muhabbet aracı olarak kullanıyoruz. Halbuki icat edilirken iletişim aracı olarak icat edildi bu. Bu beynimize zarar veriyor, paramıza zarar veriyor, ailemize zarar veriyor. Ama telefonla 1 saat konuşabiliyoruz. Ve arlanmıyoruz da bundan. Telefondan al, haber izleme stilimizden al, aile ilişkimizi al, zaman hassasiyetini öldürdük. Dolayısıyla esasen de zor olan okumak, bu daracık zamanda kendisine yer bulamıyor. Birinci sorun bu. İkinci sorun kardeşler, biz okumanın sonuçlarını okumadan daha önemli hale getirdik. Mesela diploma okumanın en ham sonucudur. Ne teknolojide bir işe yarar diploma, ne bir meslekte bir işe yarar. Yani sadece bir gösterge bu. Sembol. Fakat bu sembol özden daha, yani kabuğu, portakalın kabuğu içinden daha değerli hale geldi. Yani diploması var mı? Mesela işte Harvard Üniversitesi'nde kapıcılık bölümünden mezun belgesi var. Tamam da mı? Diplomada. Bu kapıyla pencereyi ayrıt edemediği önemli değil mi daha? Diploması var adamın. Yani özden daha değerli kabuk sorunu yaşıyoruz. Bu diplomada en basit örneği. Hocada sakal hocalıktan değerli oluyor. Sarık büyüdükçe ilim büyüyor. Yani özden değerli göstergeler bunlar hep. 3-5 örnek vererek geçiştirebileceğimiz bir konu değil bu. Her şeyde bu sıkıntı var. Dolayısıyla okumak bizim için zevkle bir muhabbet esnasında çay içer gibi yaptığımız bir iş değil. Dün Kırıkkale'den bir misafirim geldi. Bir grup geliyordu. Yanında da bir arkadaşımın çocuğu geldi. Dedi ki ben seninle görüşebilir miyim dedi. Buyur dedim. Özel görüşeceğim dedi. Buyur dedim. Dedi ki hocam dedi babam diyor ki sen günde 500-600 sayfa kitap okuyormuşsun. Doğru mu dedi. En az o kadar okuyorumdur dedi. Hangi kitaba göre okuyorsun dedi. Dedim, kitap kitap işte bir ortalama kitap boyu var ona göre. Ya hocam sayfalar nasıl sayıyorsun sen diye çocuk şaşırdı. Dedim nesini anlamadın bunu dedim. Ya dedi 6 sayfa neyse 10 sayfa neyse 600 sayfa nasıl okuyorsun sen dedi. Dedim ben saymaya vakit ayırmıyorum o sayfaları onun için vaktim oluyor dedi. Okuduğum sayfaları saymıyorum o da bir vakit israfı çünkü. Ben zamanında 6 satır okuyarak başladım. 10 sene sonra o bir sayfaya çıktı 20 sene sonra 20 sayfa 30 sayfa arttı o. Yani okumayı hayatım haline getirdiğim için şimdi saymayacak kadar okuma zevkim var ve okuduğumdan zevk alıyorum. Okumak bizim için okulda öğretmenin yaptırdığı eylemse eğer okuyabileceğin oran da sınırlı, anlayacağın da sınırlı zaten. Okumak su içmekse ikra'la başlamış bir dinin mensubu olmaktan haz duyarak yaptığın bir işse 1000 sayfa nedir ki senin için? 1000 sayfa nedir ki? Zehebi isimli bir alim var. Allah rahmet eylesin. Aslı Türkmendir üstelik. Arap da değil. Kaç cilt kitap yazdığını bilen yok. Her sene 5-10 kitabı çıkıyor kütüphanelerde. Adam herhalde tavuk gibi gezerken yumurtlar gibi kitap yumurtlamış. Diyor ki vallahi bana göre talebe dediğin bir 200-300 cilt kitap yazmış olmalı diyor. Talebe kime diyor dikkat edin. 200-300 cilt kitap yazmış olmalı. 500 kadar külliyat okuyunca da adam külliyat ne demek? Mesela tefsirle ilgili 30-40 cilt kitabı, 30-40 müellefi birleşir ona bir külliyat deniyor. Böyle bir 500 külliyat okuyunca da ilimden bir şeyler anlamaya başlar o diyor. Uzay adamı gibi bir şey. 5 medresenin baş müdürü bu adam. Şam'da yaşamış. İbn Teymiye'nin de talebesi. 5 medresenin müdürü bu adam. 5 medresenin müdürünü demek orada 100 tane talebesi var onları okutuyor öbür müdüre gidiyor. Öbür. Böyle uzaktan dijital sistemle mağazalarını kontrol eden bir patron değil. Okutuyor, ders okutuyor. 70 yaşında gözleri kör olmuş sonunda. Okumaktan kör olmuş. Kardeşler, evvelki gün bir alemin bir hatırasını okudum. Yani bugün için notlar ayarlıyordum kendime göre. Dedim bari insanlara masal anlatmayayım, konuyu değiştireyim ben dedim. 3. asırda birisinden söz ediyor. Oğlu babasına ait hatıra. 3. asır Efendimiz'den sonraki 3 sene değil mi? Bize 1100 sene öncesi. Yine elektriklerin sık sık kesildiği zamanlardır herhalde. İnternette hala kablolu filandır. O böyle kablosuz internetin çıktığını zannetmiyorum o zamanlarda. Diyor ki babamın bir gün öğle vakti diyor. Yemek ne zaman yiyeceğin diye sormak için yanına girdim diyor. Baktım kandili yanıyor. Kandil ne? Fener olur ya Anadolu'da. Mum yeni bir şeydir aslında. Normal böyle bir çanağın içine yağ dolduruluyor. Yağ bir çöp döküyorsun, o bir gün iki gün yanıyor. Camilerdeki kandilliklerin özü de budur. Zeytinyağı özellikle yakılır. aydınlatma uzun asırlar öyle devam etmiş. Babamın kandili yakıyor. Bu kadar takva adam bu kandili öğle vakti niye israf ediyor merak ettim. O arada da önünde kitap okuyor. Yani aydınlatmak için öğle vakti kandil ne yakıyorsun? Baba bunu niye israf ediyorsun demiş. Adam bir irkilmiş. Meğer adam akşam okumaya başlamış. Sabah namazı, öğle namazı olduğunun farkında değil. Güneş doğmuş adamın haberi yok. Okuyor adam orada. Oğlum demiş, babana bunu mu yapacaktın? Ashab-ı kiramla beraberdik bir yerde demiş. Bu daha acayip. Yani okuduğu kitap bir film seyreder gibi. Kendisini ashab-ı kiramla beraber hissediyor. Bu adamlar kitap okumuşlar. Bizim sorunumuz kardeşler vakit sorunu. Bir türlü vaktimiz yok mübarek. Her çıkan teknoloji bize vakit kazandırması gerekirken vakitsizlik getiriyor. Cep telefonu bize vakit kazandırması gerekiyor. Tam aksine vakit öldürüyor. Talebe ders çalışamıyor, cep telefonuyla meşgul olduğu için. Şahıs toplantıya katılamıyor, cep telefonuyla görüşme yaptığı için. Toplantıda üç kelime konuşamıyorsun, cırırırt cırırırt, toplantı bölünüyor. Bir televizyon geliyor, vaktimi alıyor. Cep telefonu geliyor, vaktimi alıyor. İnternet geliyor, sağlığımı ve vaktimi alıyor. Halbuki bunların hepsi nimetken, bu bahsettiğim şu 80 cilt kitap yazan adamların, herhalde internet bulsalar var ya, alim Allah, ha şu olurdu, bir daha kitap da okuyamazlardı. Şu filme, bu filme bakayım derken herhalde o bildikleri okuma yazmayı da unuturlardı belki. İkinci sorunumuz da kardeşler, biz okumayı öğretmenin karne ve diploma vermesi için gerekli bir iş olarak görüyoruz. Bizim için hava solumak, su içmek, yıllarca görmediğin bir arkadaşınla beraber muhabbet etmek gibi bir zevk değil okuma. Çok nadir insana bu nasip oluyor. Bunun sonucu olarak da kabuk değerindeki şeyleri özden daha üstün tutmaya başladık. Ve biz bu nedenle de kitabı fuardan fuara hatırlıyoruz. Ve evlerimizde işte İmam Gazali bulunsun, Müslümanlığımızın işareti olsun diye tutuyoruz. Sıkıştıkça açıp mesela ailemizde filan sorunumuz var. Şu kitaptan bir bölüm okuyalım, değerlendirelim diyemiyoruz. Yani aspirin statüsünde değil bizim için kitap ve okuma. Bunu tasavvufa girenler şeyhlerinin arkasına sığınarak bu statüyü oluşturuyorlar. Şeyh efendi oku demediği için okumuyor zaten. Şeyh efendi belki kendisi de okumadığı için oku demeye yüzü yok da başka açıdan. Bir derneğin mensubu olanlar derneğin kütüphanesini kuruyorlar. O kütüphaneyi niye kurdunuz? Talebeler gelecek cumartesi pazar, onlar kitap okuyup ödev yapacaklar diyor. Yani kendilerine gene lazım değil. Talebe de internetten kes yapıştırdım zaten diyor. Kütüphaneye gitmeye gerek yok. Teknolojimiz, ürettiğimiz hayat tarzımız kitap düşmanı. Şeyh Nedvi rahmetullahi aleyh İstanbul'a geldiği 1997 yılında evimi ziyaret etti. Kütüphaneni bir göreceğim Nurattin dedi. Girdik kütüphaneye. Kalın bir gözlük, 12 numara gözlük kullanıyordu. Kalın, okumaktan gözleri bozulmuş. Bir kitabın rengi hoşuna gitti. Bu ne kitap dedi. Ben de kitabı böyle çektim. Baktım çok sıkıştırmışım kitabı. Ciltler de birbirine yapıştırmış. Kitabın birini böyle şöyle bir koltuk aralar gibi araladım. Kitabı böyle geri çektim. Ne yapıyorsun diye bir bağırdı. Sen de kime diyor bunu dedim. Kitabı alıyorum hocam dedim. Ne yapıyorsun dedi. Oğlum da küçük bir oğlum var 5 yaşında. O da kucağımda. Ona dua ettirmek için onu da bekliyorum. Çocuğu da sıkıştırdım zorlanıyorum. Böyle şimdi böyle tutuyorum. Böyle aralıyorum kitabı çekeceğim. Gelmiyor kitap. Sıkıştır rafa. O oğlunu öyle sıkıştırıyor musun bir koltukta dedi. Daha mı değersiz bu çocuğundan senin o kitap? Onu öyle koymuşsun oraya. Olmaz böyle dedi. Kendisi bir gözlüklerini taktı. İki tane geniş kitabı çıkardı. Kitaplar böyle rahat dizildi. Kitabı böyle koyacaksın. Bismillah deyip çekeceksin. Tekrar nazik yerine koyacaksın. Küser yoksa dedi. Bu ümmetiz biz. Ne kitabı olduğuna bakmadı ama. Yani bu sonra Türkçe bir kitap. kütüphane döktür. Yani diyelim onun dilinden Arapça bir tefsir kitabı. O ne olursa olsun Türkçedir. Biraz da üzüldüğümü anlayınca kusura bakma dedi. Çok heyecanlandım dedi. Ben de affettim onu tabii. Bir şey demedim. Ama bunun üzerinden 20 seneye yakın zaman geçti. Hala içim cız ediyor. Sabahleyin dedi ki Nurattin dedi bir gözümüzü sürmelesene dedi. Nasıl hocam dedim. Gözümüzü sürmelesene dedi. Allah Allah, lan bu sürmeyi nereden bulacağım ben şimdi dedim. Sürme var ama benim bildiğim böyle bir göze mavi bir şey sürüyorlar. Şimdi düşünüyorum Arapça sürme kelimesini ben yanlış anladım herhalde. Herhalde yani beni bir yere götür mü diyor. Bir şey anlayamıyorum. Dedi bir kütüphaneye bir yere götürmeyeceksin beni bugün boş mu geçecek dedi. Hocam nereye gidelim dedim. Süleymaniye'ye gidelim dedi. Tamam hocam dedim. Meğer gidelim kitap görelim gözüme sürme çekeyim demek istiyormuş. Kitabı göz sürmesi olarak yorumluyor. Kalktım hemen Süleymaniye Kütüphanesi'ne gittim. Müdür baktım. O hocam hoş geldin filan tanıdı onu tercüme etsene diyor. Hoş geldin de filan. Dedim tanıyor musunuz hocamı dedim. Her sene burada bu dedi. 1960'tan beri sonra hocamdan öğrendim. Hiçbir sene kaçırmamış. Tatilde gelip bir Süleymaniye'yi ziyaret edip amcasının kabri gibi geri gidiyormuş adam. Dünyanın en büyük kütüphanesi diye. Sonra müdüre dedi ki yeni bir şey koydunuz mu bir yere dedi. Yok tarihi kütüphane bu. Yenisi yazılmıyor zaten. 500 senelik kitaplar. Filan kitap nerede diye sordu. Benim hiç duymadığım şeyler. O orada gene dedi. Gitti kendi elini koymuş gibi baktı filan. 50 senedir gelip gidiyormuş o kütüphaneye o zaten. Süleyman abi burada sorsam çok abes olur. İlahiyat fakültesinde okuyan 100 çocuğa sorsam Süleymaniye kütüphanesi nerede? Oradaki bir kitap nerede değil. Ne cevap alırım? İşte sıkıntımız burada bizim bu. Keşke ümmetimizin bu karakterinin inşallah bayram namazı gibi değil de sabah namazı gibi dizilebildiği günü de Allah yakın etse bize. Bir gün o olacak. Kardeşler okumaktan biz bunu anlıyoruz. Böyle okumak zor ama asla hayal değil. Bir gün olacak inşallah. O gün için uğraşacağız, gayret edeceğiz. Teşekkür ederim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.